السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه وجوب الحذر من الفتن والتحذير منها، الفصل السادس: حذر السلف من الفتن. أما بعد، كمشكر الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nasema mtunzi, Allah amrehem, alfaslu sadis, faslu ya sita: hadharu salafi min alfitan, ni tahadhari au hadhari ya masalaf kutokana na fitna. Namna gani wema waliotangulia walivyokuwa wanajiweka mbali na fitna. Laqad aqila as-salaf anna al-fitana la tati bi khair. Masalaf walitambua kwamba fitna haiji kwa khairi. Wa innama hiya sharrun, na wakatambua ya kwamba fitna ni shari. Wa alimu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, na wakajua kwamba mtume sala na salamu ziwe juu yake, idh hadhara min dhalik, pindi alipotahadharisha kunako fitna. Fa innama hadhara lima tahwihi min fasadin aridh, kwa hakika alitahadharisha kutokana na yale yanayozunguka hiyo fitna, kutokana na ufisadi au haribifu uliokuwa mpana. Faamilu bima amarahum bihi nabiyuhum sallallahu alayhi wa sallam, wakatenda yale ambayo aliyoamrisha kwayo mtume wao, rehema amani ziwe juu yake. Fashtanabul fitan, wakajiweka mbali na fitna. Wakanu hadhirina min alwuqu'i fiha, na wakawa ni wenye kuwa na tahadhari kutokana na kuingia ndani ya hiyo fitna. Qala Abu Sulaiman al-Khattabi rahimahullah, anasema Abu Sulaiman al-Khattabi Allah amrehemu, wa kana ibn Umar, na alikuwa ibn Umar, min ashaddi an-nas, min ashaddi as-sahabati hadhara min al-wuqu'i fil fitan, katika watu wenye tahadhari kubwa, katika masahaba wenye tahadhari kubwa kunako jambo la kuingia kwenye fitna. Wa aktharuhum tahadhiran linnas min dukhuli fiha, na Ibn Umar alikuwa ni katika watu wenye kuwatahadharisha zaidi watu kutokana na kuingia katika fitna. Wabakia ila ayami fitnati ibn Zubair, na alibaki mpaka kwenye masiku ya fitna, yani masiku ilipotokea fitna katika masiku hayo, nayo si nyingine ni fitna ya Abdullah ibn Zubair. Falam yuqatil ma, hakupigana pamoja naye. Na fitna ya Abdullah ibn Zubair ni ile fitna ya ukhalifa, ambapo ilipatikana baada ya kuwawa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu arda. Na yeye ni katika watu waliokuwa wanatia nguvu wale walio baki upande wa Hussein katika mji wa Makkah. Na yeye akaona Hussein amekufa kwa kudhulumiwa, na baada ya Hussein anastahili kushika nafasi ile ni yeye Abdullah ibn Zubair, na watu wa Makkah wakawa wamempa baia. Katika watu ambao waliokataa kuingia katika fitna hiyo alikuwa ni Abdullah ibn Umar. Falam yuqatil ma Hajjaj ibn Yusuf alipokuja kupigana na jeshi la Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair pamoja na jeshi lake wakiwa katika mapambano ya pigana na jeshi la Hajjaj, Ibn Umar alikataa kupigana pamoja nao, yani alikataa kuingia katika jeshi lile. Walam yudafi an illa annahu kana yashhadu salata ma, na wala hakulipinga hilo jeshi, hakukaa nalo mbali kama ilivyokuwa kwa watu wengine, yani hakulitetea kwamba katika kufanya mambo ambayo yanayopelekea kulitetea lile jeshi, hakutetea kama nilipo katika usawa ukadha, ila annahu kana yashhadu salata ma, isipokuwa yeye Abdullah ibn Umar alikuwa anaswali pamoja na Abdullah ibn Az-Zubair. Fa idha fatatu sallaha ma al-Hajjaj, na sala ikimpita ile sala ya Abdullah ibn Zubair na jeshi lake au na watu wake, anaswali sala inaswaliwa na Hajjaj na watu wake, kuonyesha kwamba hakuwa upande huu wala upande huu. Wakana yakul, na alikuwa anasema idha dauna ila Allah ajabnahum, hawa viongozi wakituita kwa Allah tutawajibu, tutakwenda, tutawaitika. Wa idha dauna ila shaitani taraknahum, na kituita kwa shaitani tutawaacha, maana kwenye fitna. Na haya yanapatikana kwenye kitabu al-Uzla safa 14 mpaka 15. Wa min al-umuri allati fa'alaha as-salaf hadharan minha, katika mambo ambayo waliyafanya masalaf, katika mambo ambayo waliyafanya masalaf kwa ajili ya kutahadhari na fitna, jambo la mwanzo itizaluha, walikuwa wanajiweka mbali na fitna. Itazala salafu alfitan, masalaf wema waliotangulia walijitenga na fitna. Waaradhu anha, na wakaipuuza fitna. Wahina hajat faru minha, na ilipowaka moto fitna walikimbia sehemu iliyopo hiyo fitna. Amala biqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, ikiwa ni kufanyia kazi kauli yake Mtume sala na salam zi juu yake. Fa'tazil tilka alfiraq, jiepushe na ujiweke mbali na makundi yote, yani kundi hili na kundi lile. Qala wa man dakhala minhum fi shay'in minha, akasema na yote ambaye aliyeingia miongoni mwao katika jambo lolote miongoni mwa mambo ya fitna, falaisa mimma yustadallu bifi'lihi fiha, huyo si katika wale ambao itaruhusiwa kutolewa dalili kwa kitendo chake katika fitna, kwamba fulani aliingia kwenye fitna, basi jambo la fitna ni la sawa sawa kwa sababu moja katika masahaba alifanya au aliingia katika fitna hiyo. Walaisa mima yuktada bihi fiha, kadhalika pia na huyo atakuwa si katika wale wenye wenye kuigwa kwa sababu ya tendo lao la kuingia katika fitna, kwamba sahaba akionekana aliingia katika fitna anakuwa si katika watu wenye kuigwa kwa sababu ya tendo hilo, katika tendo hilo. Faqad kharaju li asbabi la na'lamuha, kwa hakika walitoka masahaba kwenda kupigana kwa sababu ambazo sisi hatuzifahamu, laki yambaghi ihsanu dhann bihi, na kwa sababu aliingia katika jambo hilo inatupasa sisi tuwadhanie dhana nzuri. Wakade balaghu min alilmi walijtihadi ma balaghu, na kwa hakika masahaba walifikia katika kiwango cha elimu na kujitahidi katika viwango walivyofikia. Walaisa liman ba'dahum an yaf'ala mithla ma fa'alu, na wala haitakiwi baada yao aje mtu afanye mfano wa yale ambao waliofanya katika yale mambo yenye kuhusiana na fitna. Fa innahu ma dakhala ahadun minhum fi shay'in minha illa nadim, kwani hakuna yeyote miongoni mwao aliyeingia katika jambo lolote lililohusiana na fitna isiyokuwa baadaye alijuta. Fala aqil yu'tabar ya'tabir binadami ulaik, anasema muallif kwamba mwenye akili anatakiwa azingatie kwa yale majuto yaliyowapata wale masahaba. Walaisa bikhurujihim fiha, na sio mazingatio ayapate kwa kule kutoka kwao masahaba kwenda kwenye fitna. Wakadabawa ala hadha Nu'aym ibn Hammad rahimahullahu ta'ala fi kitabihi kitabu al-fitan, ameweka al-imam Nu'aym ibn Hammad rahimahullah katika kitabu cha kitabu al-fitan, kaweka mlango unaosema babu ma yuzkaru min nadamati alqawm min ashabi an-nabi sallam wa ghayrihim min fil fitna ba'da intidaiha wa mataqaddama ilayha fiha babun, mlango ma yuzkaru min nadamati alqawm, mlango wa yale yanayotajwa katika majuto ya watu min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ghayruhum fil fitna, na wengineo katika fitna. Wa baada inqidaiha, na baada ya kuisha kwake, wa matakaddama ilaiha fiha, na yale yaliyokuja katika hiyo fitna ndani yake. Qala ibn Sirin rahimahullah, anasema al-Imam ibn Sirin, hajati alfitna tu ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam 10,000, fama hadhara fiha 100 bal lam yablughu 30, kwamba fitna ili waka moto, na wakati na waka moto masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam walikuwepo, tena 10,000, takriban 10,000, fama hadhara fiha 100, hawakufika katika wale waliohudhuria hiyo fitna masahaba wenye idadi ya 100, bali lam yablughu 30, bali hawakufika masahaba wenye idadi ya 30, hawakufika 30 katika hiyo fitna, waje na kwamba wakati huo walikuwepo takriban masahaba 10,000. Hii inamaanisha uchache wa wale walioingia katika fitna miongoni mwa masahaba, na kama hata kama waliingia, basi ni idadi ya masahaba wachache waliokuwa wanahesabika kwa vidole vya mikono. Wana Amir ibn Saadi rahimahullah, wana Amir ibn Saadi ibn Abi Waqas rahimahullah ta'ala, kala kana Saadi ibn Abi Waqasin fi ibilihi. Kutoka kwa Amir ibn Saadi, Allah amrehemu, anasema alikuwa Saad ibn Abi Waqas radhiyallahu ta'ala anhu fi ibilihi, yupo kwenye ngamia wake. Fajaahu ibnuhu Umar, akajiwa na mtoto wake anaitwa Umar. Falamma raahu Saadun, Saad alipomuona yule kijana wake, kala akasema a'udhu billahi min sharri hadha ar-rakib, najilinda najikinga kwa Allah kutokana na shari za huyu mpandaji, yani aliyekuja aliyakuwa amepanda mnyama. Fanazal, kisha akashuka Saad. Fakala lahu anazalta fi iblika wa ghanamik, asema akamwambia umeshuka kwenye ngamia wako na ghanamu wako, ghanamu kondoo, watarakta nasa, na umeacha watu yatanazauna almulka bainahum, wakigombania ufalme baina yao. Fadharaba Saadun fi sadrihi, Saad akampiga yule kijana kwenye kifua chake Umar. Fakala akasema uskut, nyamaza, samitu Rasulullah yaqul, nimesikia, nimewahi kumsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema inna Allah yuhibbu al-'abda at-taqiyya, hakika Allah anampenda mja mcha Mungu, al-ghaniya, tena tajiri, al-khafiya, mwenye kujificha, mtu ambaye anakimbilia mambo yake, au al-ghaniya kwa maana mwenye kutoshele, mwenye kutosheka, al-khafiya, mwenye kujificha wakati wa fitna. Kala Abu Sulaiman al-Khattabi, hasema Abu Sulaiman al-Khattabi mwenye kitabu cha al-Uzla, kana Saad rahimahullah, Saad ibn Abi Waqas Allah amrehem, alikuwa mimman itazala ayyam al-fitan, ni katika watu waliojitenga yale masiku ya fitna. Falam yakun ma wahidi min al-fariqain, hakuwa ndani ya moja katika yale makundi mawili, kundi la Ali ibn Abi Talib na kundi la Muawiya ibn Abi Sufyan. Faraduhu ala al-khuruj faaba, wote wakamtaka watoke naye akakataa, yani watoke katika mapambano, watoke na moja katika kundi la fitna, akakataa. Wadhuriba lidhalika mathalan, na ukapigwa kwa kitendo kile cha Saad mfano, kapigwa kwa kile kitendo chasaja ukataa kutoka na hawa na hawa pia mfano. Wajani ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma, pia imekuja athar kutoka kwa ibn Umar, Allah mwiradhi na babake, annahu kana yusalli ma ibn Zubair, ba yeye alikuwa anaswali pamoja na ibn Zubair. Faidha fatatuhu swala, ikawa ikimpita swala maahu pamoja na ibn Zubayr, wasamia muadhinu al-hajjaj, na akawa amemsikia muadhini wa hajjaj, intalaka, anaondoka, fasalla maahu, anasalla na hajjaj, intalaka, fasalla maahu, anaondoka na kwenda kwenye kundi la hajjaj, anasali. Fakila, kukasemwa, waambiwa yeye, lima tusalli ma ibn Zubayr wa ma al-Hajjaj, mbona unasalla wote wawili, unasalla ibn Zubayr na unasalla Hajjaj, na haa ni makundi mawili yasiyopatana. Faqala idha da'una ila Allah ajabnahu, akasema wakituita kwa Allah tunawaitika, ambao ni adhana na sala. Wa idha da'una ila shaitani taraknahu, na wakituita kwa shaitani tunawaacha, ambao ni fitna. Wa kana yanha ibn Zubayr an talabi al-khilafa wa ta'arrud laha, na alikuwa anamkataza Abdullah ibn Zubayr asigombee jambo la khilafa wala asilihitajie. Akhrajahu Al-Lalaka'i fi sharh usul i'tiqadi al-sunna wal-jamaa. Wa Nafi' an Ibn Umar kutoka kwa Nafi', huyu Nafi' maula Ibn Umar, an Ibn Umar Abdullah Ibn Umar atahu rajulani fi fitnat Ibn Zubair, anasema walimjia watu wawili kwenye fitna ya Ibn Zubair. Alimjua watu wawili Ibn Umar kwenye fitna ya Ibn Zubair. Faqala, wakasema wale watu, inna nasa sanahu, hakika watu wametengeneza jambo. Wa anta Ibn Umar wa sahibu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, na wewe Ibn Umar ambaye ni sahaba wa Mtume sallallahu famaya mnao kantakuruj, kwa nini, kipi kinachokataza usitoke pamoja na yale waliyotengeneza watu katika fitna Ibn Umar Ibn Zubair ya kudai ukhalifa baada ya kufa kwa Hussein ni Ali. Faqala, akasema yamnao ni anna Allah harrama dama akhi, kinachonikataza ni kwamba Allah ameharamisha kumwaga damu ya ndugu yangu Muislamu. Faqala, wale watu wakasema kumwambia Ibn Umar, alam yakulillah, kwani Allah hajasema waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, wapigeni vita mpaka isipatikane fitna na iwe dini ni ya Allah. Fa in intahu fala udwana illa ala adh-dhalimin, wakimaliza wakiacha hiyo fitna hayo ambayo wanayafanya kuzuia dini, basi hakuna uadui utakaobakia soko madhalim. Faqala Ibn Umar, akasema qatalna hatta lam takun fitnatun, tayari wakati wa mtume tulikwisha pigana jihadi mpaka ikawa haikupatikana fitna wakati wa mtume, wakana dinu lillah, na dini ikawa ni ya Allah. Wa antum turiduna an tuqatilu hatta takuna fitnatun, lakini nyinyi mnataka mpigane mpaka fitna iwepo. Wa yakuna dinu lighairi lillah, na dini wesio ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio jawabu lake. Hadithi akhrajahu al-Bukhari fi sahihi wa Muslim fi sahihi. Wa qala Ibn Mas'ud, anasema Ibn Mas'ud, khairu an-nasi fil fitna ahlu shaud, watu bora katika fitna ni wale wenye mbuzi weusi. Yaraina fi shafi al-jibal, wanaenda kuwalinda kuwachunga huko juu ya milima. Wa mawaqi al-qatar, na maporini sehemu kunaponyesha mvua, ambapo sehemu kunaponyesha mvua ndio sehemu ambapo kunakuwa na majani na wale wanyama wanapata chakula kizuri. Ha? Wanakimbia fitna, lakini wakati huo wanufaika na mbuzi wao. Wa sharu an-nas fiha, na watu wa shari katika fitna, kullu rakib mudhe, ni kila mpandaji. Kullu rakibin mudhe fil fitna, ni kila mpandaji ambaye anaye tembea katika fitna, ay musri fil fitna, yule anayefanya haraka kutembea kuifuata fitna. Wa kullu khatibin musqi, na kila khatibi anayepiga kelele. Wa kullu khatibin musqi, na kila khatib anayepiga kelele, anayewaita watu katika nini, katika fitna. Wa an Habib ibn Maslama, kutoka kwa Habib ibn Maslama, annahu ata Qais ibn Sa'd ibn Ubada fil fitnati al-ula, kwamba alikwenda kwa Qais ibn Sa'd ibn Ubada katika fitna ile ya mwanzo. Wa huwa ala farasin, na yupo katika farasi. Fa akhara ala surji wa fa akhara ala surji fa waqal, akawa ameshuka chini na kuachia kile asurj au suraj, ni kile kitako cha farasi, kwa farasi alafu kuna kitako kiko juu ya mgongo wake ambacho huwa anakaa yule ambaye anaendesha ile farasi. Kwa akamwacha mzaka akae, akaacha nafasi ya mbele. Wakala akasema irkab irkab, akamwambia mzake panda, anamwambia Kais ibn Sa'd panda, faaba akakataa. Fakala hu Kais ibn Sa'd, baada ukataa Kais akamwambia inni samitu Rasulullah SAW yakul, hakika mimi nilimsikia mtume rehma na amani ziwe juu yake akisema, sahibu dabba aula bisadriha, mwenye mnyama yeye ndio anastahili kupanda mbele, anastahili kupanda mbele ya mnyama wake. Kama panda mnyama, basi mwenye mnyama ndio anastahili kupanda mbele na kushika ile kamba, asiyekuwa mwenye mnyama anakaa nyuma. Kadhalika katika vipandwa, katika pikipiki, pikipiki inastahili kuendesha pikipiki yake, isipokuwa ampe idhini mwenzake kwamba yeye aendeshe akae mbele. Wa hakadha sahibu dabba aula bisadriha ay muqaddamiha alladhi yali raqabataha, mbele kule ambako kunafuatana na mabega yake. Ay idha rakiba ma huwa ahadun illa an yatanazala anhu li ghayri, atakapanda na mwingine isipokuwa yule atakapokuwa amemuidhinisha amemwachia. Fakala Habib, Habib akasema kumwambia Qais ibn Sa'd, inni lastu ajhal ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakinni akhsha alayk, akasema hapana, mimi si sio kwamba sijui yale aliyosema mtume alayhi salatu wasallam katika jambo hili, walakinni akhsha alayk, lakini mimi nakuhofia wewe, nakuhofia wewe kuhusiana nini na fitna, kwa hiyo nakuchukua ili upande tuondoke. Eh, na kuchukua ili upande tuondoke. Kuonekana kwamba watu katika fitna walikuwa wanachukuana, wanaondoana. Hata kama mtu ameona yupo pale anamchukua ambaye tuondoke. Hii ile kwa pande fitna. Wansala bat ibn Dhuba ibn Dhabia kutoka kwa Salaba ibn Dhabia قال انا سمع سميت حذيفه يقول نلمسكي حذيفه بن اليماني اكسما اني لا اعرف رجلا لا تضره الفتن, حقيقه mimi ninamjua mtu ambaye fitna yeye haimdhuru. Kisha akamtaja Muhammad ibn Maslama, akamtaja mtu huyo kuwa ni nani, ni mtu mmoja anaitwa Muhammad ibn Maslama. Kisha sema fataina almadina, kisha tukaenda Madina, fa idha fistata madrubun, punde tu tukaona hema limefungwa, limejengwa hema, wa idha fihi Muhammad ibn Maslama al-Ansari, tupochunguza ndani ya hema lile tukamkuta mtu mmoja anaitwa Muhammad ibn Maslama al-Ansari. Fasaltuhu, anasema nikamuuliza anil fitna, kuna kufitna, saltu yani anil fitna, kamuuliza kuna kufitna. Faqal, akasema Muhammad ibn Maslama, la astaqiru bi misra min amsarihim, mimi siwezi kukaa katika mji wote ambao wapo watu wa fitna, hatta tanjali hadhihi alfitna, mpaka ile fitna iondoke, an jamaati almuslimina, katika kikundi cha waislam, katika jamaa ya waislam. Ikiondoka fitna katika jamaa ya waislam, sitakaa, lakini kama waislam tayari wao kwa wao wanagombana, basi mimi sehemu hiyo huwa sikai. Alhadith akhrajahu alhakim fi almustadrak walkhattabi fi aluzla. قال حميد بن هلال انا اسمع حميد بن هلال اتى مطرفه بن عبد الله زمان بن الاشعث ناس يدعونه الى قتال الحجاج. مطرفه بن عبد الله ketika nyakati za fitna ibn al-ashath walimjia watu wakimuita na kumlingania aende akapigane na jeshi la hajjaj. Falamma aktharu alayhi, walipozidi sana ule wito wao, watu tukapigana na Hajjaj, Hajjaj ni dhalim. Qala, akasema araitum hadha alladhi tad'uni ilayhi, hivi mnalijua hili ambalo mnaloniitia, hali yazidu ala an yakuna jihadan fi sabilillah, hebu niulizeni kwani lina zaidi ya kuwa kwamba ni jihad katika njia ya Allah. Qalu la, akasema haiwezi kuwa inazidi jihad. Qala, akasema fa inni la ukhatiru baina halakat baina halakat aqa fiha wa baina fadl usibu, hasa mimi siwezi kuingia katika hatari ambayo iliyopo baina ya maangamio nitakayoweza kuingia au fadhila ambazo naweza kuzipata. Hili jambo lilopo hapa katikati itakuwa na moja kati ya mawili. Ima kama nitapatia nitaingia katika fadhila, na kama nitakosea nitaingia katika nini? Katika maangamio. Kwa mimi siwezi kuingia katika jambo ambalo sina uhakika nalo. Akhrajahu al-Faswi fi al-Ma'rifa wa al-Tarikh. وقال مطرف أيضا كذلك في مطرف ولسيما لا نأخذ بالثقة في القعود ميمي كتكوا قولي يمكويلي كتك سلازيما لكوكا نكتكتوا كن فتن أحب إلي نجاب لنا لبنزا كنكو ميمي من أن ألتمس كليكو كباتا فضل الجهاد بالتغرير فضيلة ذا جهادي وكودانغانيو E, mtu mkweli akija akanambia kaa usiende kwenye fitna, na mtu mwingine akaja akandanganya kama ile jihad, bora nichukue kauli ya mkweli katika kukaa kuingia kutokuingia katika fitna ya jihad kuliko kuingia katika fadhila za jihadi fitna kuliko kuingia katika fadhila za jihadi katika swala zima la nini la kudanganywa, yani la akhudha bi thiqati fil qu'udi, kuchukua kauli ya mkweli katika kukaa kuto kuingia katika hayo mapambano ambayo tunaita jihadi. Ahabu ilayya, ni jambo linalopendeza kwangu mimi. Min al-altamisa au kala min al-altuluba, kulio mimi kutafuta fadhila al-jihadi bitagrir, fadhila za jihadi kwa kunini, kwa kudanganywa. Nasami la ladhan. وقال الشعبي رحمه الله كسم الإمام الشعبي الله أمرهم لما قاتل مروان الضحاك نقيس أرسل إلى أيمن بن خريم الأسدي فقال إنا نحب أن تقاتل معنا، فقال إن أبي وعمي شهد بدرا فعهد إلي أن لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله، وإن جئتني ببراءة من النار قاتلت معك، فقال اذهب، ووقع فيه وسبه، فأنشأ أيمن يقول ولست مقاتلا رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أو قاتل مسلما في غير شيء فليس بنافعي ما عشت عيشي. أسمى عامر الشعبي رحمه الله لما قاتل مروان الضحاك بن قيس. مروان أليبو موى ضحاك بن قيس أرسل إلى أيمن بن خريم الأسدي أليتما بروى كمان موجة نيتوى أيمن بن خريم الأسدي فقال أكسيما قد كيري بروا إنا نحب أن تقاتل معنا سا حكا سيسي تنبيدا ويوي ويوي كتك كندي ليتو ويوي كتك جيشي ليتو وبيجاني بوجه نسيسي. فقال أكسيما هو أيمن بن خريم إن أبي وعمي حكيك بابانغو نعميانغو شهد بدرا ولشهودية فيتا في بدر فعهد إلي نوكاوى لنياتشي أوسيا أن لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله نسبيجاني نييوتي أباي أنا تمك شهادة فإن جئتني ببراءة من النار قاتلت معك إكيوا كما أتنلتيا أولي أتكاسوا kutakasika na moto, kwamba kufanya hivyo nikifanya hivyo na una uhakika kama mimi si mtoingia motoni, nitapigana pamoja na wewe. Faqal idhhab, akasema nenda ondoka. Waqa fihi wasabba, akawa amemshuhu amemtuhumu na akamtukana. Fa ansha Ayman yaqul, Ayman akasema haya maneno katika huu beti karibani beti tatu sasa alastu muqatila rajulan yusalli, mimi siwezi, si mwenye kumpiga vita mtu mwenye kuswali, sawa, ala sultanin akhar, juu ya kiongozi mwingine min Quraysh, sawa, katika makureishi siwezi kumpiga vita mtu mwenye kuswali dhidi ya kiongozi mwingine katika makureishi. Lahu sultanu, huyu kiongozi ana utawala wake, walaye ismi, na mimi na madhambi yangu, yani ambayo natakiwa ni jitahidi kwa Allah anisamehe, maadhallah min jahlin wa taishi, na muomba Allah aniepushe, aniweke mbali na ujinga na kukurupuka, tabia ile ya kukurupuka. Au katilu musliman fi ghairi shay'in, hivi itakuwaje mimi nimuue muislamu bila sababu yoyote ya msingi? Falaisa binafi'i, asema kitendo hichi hakiwezi kuninufaisha mimi, maishi tu aishi muda wote ambao nitakaoishi maisha yangu, maishi tu aishi muda wote ambao nitakaoishi katika maisha yangu. Kwamba kitendo cha mtu kupigana na muislamu wenzake, kitendo cha fitna, hakina mafanikio, hakina manufaa, na hakuna vita ya kisheria ikaitwa jihadi ikiwa watakuwa wapigana waislamu kwa Uislamu, hiyo itakuwa inaitwa vita ya fitna, hata kama upande mmoja utakuwa uko sahihi na upande mwingine utakuwa haupo sahihi. Wakati wa Abu Nu'aym ibn Hammad rahimahullah, na ameweka mlango katika kitabu chake al-Imam Nu'aym ibn Hammad katika kitabu al-Fitan, anasema katika huo mlango, babu mankana yara al-itizala fil fitan, mlango wa yule ambaye aliyekuwa anaona kwamba inafaa ni vizuri kujiweka mbali na nini, na fitna, kujiepusha na fitna. Hizi nususi zote zilikuwa zinaonyesha umuhimu wa kujiweka mbali na nini, na fitna, kama salaf rahimahumullah ta'ala walikuwa wanajiweka mbali na fitna katika mambo ambayo walikuwa wakiyafanya. Masalaf enzi zao walikuwa wakijitenga na nini, na fitna, kiona kuna fitna sehemu basi wanajiweka mbali. Idhnillah, katika darasa takalokuja tutaona kwamba watu walikuwa katika fitna wanalazimiana na nyumba zao, kwamba fitna mara nyingi watu huwa wanatoka barabarani, wanaandamana, wanakaza, lakini wema waliotangulia walikuwa hawatoki, kitokea fitna wanalazimiana na nini, na nyumba zao, kwamba anaingia ndani anafunga mlango, fitna inaendelea huko, ikiisha maisha yanaendelea. Wallahu aalam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, alhamdulillah.